إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. بوشتواني جماعة، أزيشني الله تبارك وتعالى odredio je i propisao svojim stvorenjima, svojim robovima da mu budu pokorni i da se ugledaju i slijede Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kako bi njihov život na ovom i na budućem svijetu bio doličan čovjeku i kako ne biše ni jednog trena zažalili za onim što im je prošlo od dobra koje se više nikada vratiti neće niti će se ponoviti. Allahovi tebareke ve taala propisi koji odredio u ovoj vjeri garant su uspjeha, garant su napretka, garant su sreće, garant su svakoga dobra. I suprotno tome, kršenje njegovih propisa, suprotstavljanje Allahovim zakonima i svemu onome sa čime je došla ova vjera, garant su isto tako nesreće s druge strane, garant su neuspjeha, garant su propasti, kako na ovome tako i na budućem svijetu. To su jednom riječu grijesi i pogreške koje čovjek čini i koje imaju svoje posljedice na ovome svijetu prije ahireta. Spomenut ćemo ovom prilikom samo neke od posljedica grijeha i griješenja kako bismo vidjeli i shvatili njihovu pogubnost i štetnost po nas i kako bismo vidjeli uzrok ovakvoga našega stanja i kako bismo se potrudili da ga promijenimo. Od posljedica grijeha i griješenja na prvom mjestu jeste da će čovjek biti uskraćen za šerijatsko znanje, koje je u stvari svjetlost koju čini uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala i daje u srce svoga pokornoga roba. Uzvišeni Allah kaže za svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem: ma kunta tedri mel kitabu velel iman, ti nisi znao šta je to knjiga i šta je to iman, šta je to vjerovanje, to jeste prije poslanstva. Walakin ja'alnahu nuran, ali smo ga mi učinili svjetlošću. Nehdi bihi men nasha'u min ibadina, kojom upućujemo koga hoćemo od naših robova. Jednom prilikom imam Šafija je učio i čitao knjige pred imami Malikom, koji se začudio njegovom bistrinom shvaćanja, pamćenja i razumijevanja. Pa mu je tada rekao: ja vidim da je uzvišeni Allah tebareke ve taala dao u tvoje srce svjetlost, pa je nemoj utrnuti tminama nepokornosti, tminama griješenja. Kada pogledamo u ljude oko nas, vidjet ćemo da ima onih koji nose visoke diplome na ovome svijetu, ali ih ta njihova zvanja i to njihovo znanje mimo Allahove vjere nije učinilo sretnim i uspješnim, samim tim što su grijesi učinili svoje i posljedica njihova se osjeća u njihovom životu. Od loših posljedica griha i griješenja jeste da čovjek biva uskraćen nafake, rizka, Allahove opskrbe zbog griha koji je učinio. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga je bilježi imami Ahmed kaže: "Inna al-abda yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu, bi dhanbi yusibuhu." Čovjek biva uskraćen rizka, to jeste Allahove opskrbe, biva mu uskraćena Allahova opskrba grijehom koji on učini. Ono što vidimo među ljudima, da ima dosta nevjernika i griješnika koji su posjednici velikoga imetka i opskrbe, ne treba nikako da nas zavara. To je samo ono što spominje uzvišeni tebareke ve taala i kaže: "Se nestedriđuhum min hajthu la ya'lamun." Mi ćemo ih uvoditi u propast onako kako se i ne nadaju, onako kako i ne znaju. "Wa umli lahum." I ja im odgađam, odgađa rok njihove propasti. "In ne kejdi metin." Zaista ono što im je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pripremio je žestoko i to će ih snaći neminovno. I zato ne gleda se na opskrbu koja je mnogobrojna, ali je čovjeka učinila nesretnim, već na opskrbu koja je dovoljna i sa kojom je čovjek zadovoljan. Koliko ima onih koji su posjednici miliona, ali ih to čini još više nesretnim, a koliko je onih koji su zadovoljni onim što im je Allah tebareke ve taala podario, pa su sretni sa malim. Ovo opet ne znači sa druge strane da će čovjek ostaviti ovaj svijet, već se treba truditi da postigne od njega koliko može da bi ga potčinio svome cilju, a to je ibadet Allahu tebareke ve taala i pokornost njemu. Ali mu taj imetak ni u kome slučaju ne smije postati ciljem i svrhom njegovog života na ovome svijetu. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da uzvišeni Allah tebareke ve taala onome komu je nepokoran učini teškim njegove poslove, pa ne zna na što glavom udara. Problem u porodici, problem u djeci, problem na poslu, problem u imetku, musibet iza musibeta, nedaća iza nedaće. Ne zna i ne zna šta će i nema vremena za sebe. Kao posljedica udaljavanja od Allahove tebareke ve taala pokornosti. Nasuprot takvome, uzvišeni Allah tebareke ve taala obećava mu'minu, iskrenom vjerniku koji mu je pokoran, i kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. I ko se Allaha boji, takvome Allah olakša njegove poslove. I najveći musibeti takvome postanu lahki, takvome postanu podnošljivi, i on ih sa postojanošću, ustrajnošću na pravome putu i izdržljivošću podnosi i prevazilazi. I zato u dovi učimo da nam uzvišeni tebareke ve taala podari takvu čvrstoću imana, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوُنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, takvu čvrstoću imana kojom će nam svi musibeti i iskušenja na ovome svijetu lahki postati. Vidimo one koji su se odali grijesima i griješenju, da ih posljedice toga griješenja zadešavaju u njihovoj kući, u prevoznom sredstvu, na poslu i u svim njihovim poslovima. Tako da takva osoba postane nesigurnom i postane puna briga i problema, tako da joj nema rješenja osim vraćanja Allahovoj vjeri, njegovim propisima. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da grijesi jedni navode na druge, tako da postane čovjeku, kada se navikne na grijehe i griješenje, teško da ostavi dotične grijehe. Ista situacija je, samo u suprotnom smislu, sa onim koji je pokoran. Ne može se zamisliti onaj koji je pokoran Allahu tebareke ve taala da ostavi tu pokornost. Radilo se o namazu, radilo se o udjeljivanju na Allahovom putu, radilo se o bilo kojem vidu dobročinstva. Takva osoba je nezamisliva da može to dobro ostaviti. Bez toga dobra ne može živjeti. Ako ga ostavi jedan kraći period, odmah se vraća ponovo na to dobročinstvo. A onaj ko se odao grijesima, takav iako nakratko i za kratko vrijeme ostavi grijehe, takav ne može da izdrži, a da se ponovo na njih ne vrati i da ih ponovo ne poželi i da o njima ne sanja, u slučaju da ne može da ih ostvari i da ih učini. A to je nužno da čovjek kada primi i prihvati ovu vjeru, da se u potpunosti odrekne džahilijeta i da ga zamrzi i postupaka džahila. Zašto danas čujemo neke da pričaju o tome džahilijetu? Čak jedan kaže da nije Allahove zabrane, ja ne bih izlazio iz tih i tih javnih kuća. Misli da je to pohvala za njega, a nije svjestan šta je rekao. Nije svjestan da još uvijek u srcu gaji ljubav prema zlu i haramu i onome što Allah mrzi. A dok to čovjek ne izbaci i ne odbaci iz svoga srca, uvijek postoji mogućnost da se ta žeravica raspali u vatru koja će te uništiti. I to je odgovor na situaciju nekih koji su se bili jedno vrijeme prihvatili vjere i njenih propisa, a nakon toga nastoje da iskoriste svaku priliku koja im se pruži za dotično griješenje. Takvi se još uvijek nisu odrekli džehla i džahilijeta. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da čovjek postane ništavan kod Allaha tebareke ve taala, prestane imati bilo kakvu vrijednost. Jer Allah uzvišeni kažnjava istom mjerom, to jeste iz onoga u čemu je čovjek i pogriješio. Pa kada su Allahovi propisi kod tebe postali olahko shvaćeni, onda si takav i ti postao kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Kaže uzvišeni: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمُ. A onaj koga Allah ponizi, nema toga ko će ga časnim i čestitim učiniti. Ima ljudi koji se boje svojih pretpostavljenih, koji ne bi voljeli da ih njegov pretpostavljeni šef, direktor, nadzornik, da ga vide u nečemu što nije ispravno. Zar takvi nisu svjesni da ih Allah tebareke ve taala prati i nadzire i da on poznaje sve njihove situacije i sve što oni rade? Pa neka se boji da ga Allah ne učini od bezvrijednih kod sebe. Od posljedica loših grijeha i griješenja jeste i to što grijesi čovjeku donose poniženje i sramotu, tako da su ti griješnici poniženi i osramoćeni. Vidjet ćeš ih da su spuštenih glava, vidiš da su u sebe povučeni, makar posjedovali i milione. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: Men kane yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Onaj koji želi ponos, pa kod Allaha je sav ponos. To jeste, možeš biti ponosan, možeš biti čestit samo Allahovom i u Allahovoj vjeri, drugačije si ponižen i drugačije će sramota na takvoga da padne. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da griješnik potpada pod prokletstvo koje mu je izrekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U više hadisa on je prokleo onoga ko se bavi mitom i korupcijom, onoga ko se bavi kamatama, bilo da ih uzima ili daje ili posreduje u tome, onoga koji krade, onoga koji pije alkohol i potpomaže u njegovom pijenju i rasturanju, onoga ko se tetovira i mnogo, mnogo drugih. Pa ko bi bio zadovoljan da bude proklet od strane Resulullah sallallahu alaihi ve sellem? A prokletstvo znači udaljavanje od Allahove milosti. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da čovjek biva uskraćen dove. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, koji je činio dovu za iskrene mu'mine, a isto tako biva uskraćen dove iskrenih mu'mina kao i meleka. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da mnoge nedaće zadešavaju zemlju i njene stanovnike, kao što su razne bolesti, poplave, kao što su zemljotresi i tako dalje. Uzvišeni Allah kaže: فَكُلَّنْ أَحَذْنَا بِذَنْبِهِ. I sve mi smo njih kaznili po grijesima njihovim, prema njihovim grijesima. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Nekima ili protiv nekih mi smo poslali jak vjetar pun pjeska. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. A neke smo uništili strašnim zvukom. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Neke smo u zemlju utjerali. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. A neke smo potopili. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. A Allah njima nepravdu nije učinio. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Već su sami sebi nepravedni bili. Aisha radijallahu anha često je učila kuranski ajet: وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. A Allah mnogo toga oprašta. Kada bi Allah kažnjavao za sve grijehe i prijestupe na ovome svijetu, ništa na zemlji ostalo ne bi. Ali mnogo toga Allah oprašta. I to je prilika njegovim robovima da mu se vraćaju i traže njegovu milost. Od posljedica griha i griješenja jeste da griješnik osjeća nesigurnost, da je pun straha, osjeća svaki povik da je protiv njega, jer je svjestan grijeha koji je učinio. Takav se povlači od ljudi, takav živi pod teretom i opterećenjem svoga grijeha kojeg će ponijeti na sudnji dan ako se njega ne bude oslobodio prije toga. S druge strane, vidjet ćete one koji su pokorni Allahu tebareke ve taala, vidjet ćete ih da su smireni, da su postojani. Uzvišeni Allah kaže: "Wa ibadur rahman yamshuna 'ala al-ardi hawnan." I robovi milostivog, "Allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan." Su oni koji smireno po zemlji hode. Zato što su ih s Allahovom pomoći dobra djela i pokornost uzvišenom Allahu učinili smirenim i postojanim. Dok su griješnici rastrojeni i rastureni, nesigurni i nisu bezbjedni. Boje se da će im se u svakom vremenu prigovoriti i da će njihov grijeh na javu izaći. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da grijesi ukidaju čovjeku lijepa imena, kao što je bogobojazan, pokoran, mutekija, dobar, Allahu predan, zamjenjuju ta imena druga, kao što je nepokoran, griješnik, fasik i tako dalje. Kaže uzvišeni: "Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman." Loše li je ime da se neko zove griješnikom, fasikom, nakon što je dobio ime imana. Vidjevši i uvidjevši ove loše nazive koje sa sobom grijesi nose, nevjernici su te grijehe nazvali drugim imenima, drugačijim nego što ona u biti jesu. Tako su nemoralnu ženu, tako su nemoralnu ženu nazvali drugačijim jednim imenom, ona koja prodaje ljubav. Tako su zinaluk i nemoral nazvali prijateljevanje i prijateljstvo. Tako su alkohol nazvali duhovna pića. Tako su miješanje između muškaraca i žena, gubljenje stida, nazvali slobodom i tako dalje. Uvidjevši da to samo po sebi ne valja, pa su zamijenili njihova prava imena drugim, ne bili na taj način grijeh uljepšali griješnicima. Od posljedica grijeha i griješenja jeste i to da najčešće grijesi bivaju uzrokom da čovjek lijepo završi i skonča na ovome svijetu. Koliko i koliko ima kazivanja o onima koji su griješili u svome životu, pa su na kraju života, kada im se prikućila smrt i odlazak na ahiret, pokazali javno te grijehe i skrenuli sa pravoga puta, a oni koji gasule mrtve to vrlo dobro poznaju šta su i kakve su sve scene i kakve su sve likove i oblike viđali takvih ljudi griješnika nakon njihove smrti. Da nas Allah sačuva sve toga. Od posljedica grijeha i griješenja jeste da grijesi ukidaju Allahove blagodati. Uzvišeni Allah kaže: "Zalike bi enne Allahe lam jeku mugajira ni'metan an'amaha ala qaumin hatta jugajiru ma bi enfusim." I to zato što Allah neće promijeniti blagodati koje je dao nekome narodu dok oni ne promijene sebe. To jeste, neće im ukinuti te blagodati dok se oni nagore ne promijene. Kad se promijene nagore, Allah će im ukinuti te te svoje blagodati. A nema sumnje da je najveća zahvala Allahu tebareke ve taala pokornost njemu i ostavljanje grijeha i griješenja. Koliko ima žena i ljudi koji su živjeli sretnim životom u svojim kućama, ali nakon što su se odali grijesima i griješenju, vidimo da je njihov život postao netrpeljiv, nepodnošljiv, težak i nemoguć. Koliko je mladića i djevojaka koji su odlutali i koji su otišli na put stramputice upravo zbog toga griješenja, a bili su krenuli pravim putem. I od loših posljedica griha i griješenja jeste da Allah tabaraka wa ta'ala kažnjava griješnike teškim i tjeskobnim životom na ovome svijetu, kaburskim azabom u berzehu i azabom na ahiretu u džehennemskoj vatri. Kaže uzvišeni: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. I ko se okrene od moje opomene, njemu pripada tijesan, tjeskoban život. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا. A na sudnjem danu proživjet ćemo ga slijepim. Jedna od evropskih država koja ima najveći dohodak po glavi stanovnika, koja ima najbolje životne, socijalne, ekonomske garancije i osiguranja, koja je skoro uvela u svoj zakon mogućnost da se muškarci međusobno žene, a isto tako i žene, s druge strane ta država ima najveći svjetski procenat samoubistava. Pa pogledajmo šta su tražili i šta su dobili, šta ih je zadesilo kao posljedica njihovih grijeha, i ko je taj i ko su ti koji mogu ustati protiv Allaha i protiv njegovih propisa i njegovih zakona. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva svih griha i griješenja, da nas učini od svojih pokornih robova, od onih koji rade po njegovoj i za njegovu vjeru, od onih sa kojima je on uzvišeni tabaraka wa ta'ala zadovoljen. Allahumma izzal islam al muslimin, Allahumma ansur man nasar al din, واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية من كل بلاء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسلام الله على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.